أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مخکی الله جل جلاله دا مسئله ذکر کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تعلیم ورکو چې اختلافي مسلو کې الله نه دعا غواړه چې الله ته فیصله کوونکی په مسجد بندگانو کې با مسلو کې کوم کې چې بندگان اختلاف کوي نو څنګه الله خپل فیصله ذکر کوي چې کوم بددي متعلق خیرت کې نو الله جل جلاله فرمای ولو ان للذین او کوي یقینا چې رشید هغه کسانو د پراد ولمو چې هغه زیاتې کړې دي یعنی ظلم یې کړې ده شرک یې کړې ده د الله سره شریک نو ظلم زیاتی ته وایي دیو حق بل تورکول او شرک ظلم اعظم دی ځکه د الله حق راغستل او بوت لورکول دا د ټول لوی ظلم دی نه د لوی ذات حق ته وو به ورګه داسې چاله چې هغه سره مستحق څه خبرې نشي کولې انه په کې قوت ته عاجز دي کاڼي دي دا لوی ظلم دی الله پرمه یقینا هغه کسان چې رشید هغه د پاره جې مشرکان دي هغه سچ دي زمکه کې دي جميع ټول ومثله او سچ دي د دې سره دي سمره چې ومثله او په مثل دې باندې ماحود دې سره نور لفتدو به او بیا الله تعالی ته په دې کې ورکی دغه سيزون لرا من سوء العذاب د ناکره د عذاب د قیامت نه یوم القیامت پرز د قیامت نو الله تعالی فرمای داتنم نشي قبلوله داتنم قبلوله اغه نشي نو ګور ازمکا چې سدي ټول د ازمکه د پراپرټه د بیک بیلنس د پیسې د سونه د چانده دا کائنات دا غرونه دا لرګي دا ونه دا سمره نعمتونه دا ټول راغون کی او د دې دنیا سره دومره دنیا نو رګي ایو انسان شرک کړي او الله تعالی ته وای شي الله دا مانه قبول کا او ماده د جهنم نه بچ که همیشه همیشه ماده جهنم ته مبوزا الله تعالی فرمایي دا نشي قبول خبره ایمان دومره لوی دولت د دې اخرت کې زیاتی کیږي زیاتی دنیا کې چې زیاتې کړي نو نیکه برالي بل لبه ورته چې نیکه ختم شي ایمان دې نه رالي دغه ایمان قیمت نشته خبر ده تعالی چې سره زیاتې کړي او د نه ایمان والی غلې ورکی نو چې سره زیاتې کړي بل کس نو نیکه برالي ورکی نیکه برالي ورکی اخر کې به ګناونه راته بل شروع کی او ایمان دې نه نالي ځکه ایمان لوي دولت الله فرمایي چې ایمان یو انسان سر نشته او ظلم یې کړي شرک یې کړي او دا ټول دنیا کې چې سدي او دې سره دور نور کې او بیا الله تعالی ته بالفرض لاول خدا کې دین شي خرد کې به انسان سر سین نه بد کپړی نه به ور سر سپلای خفات نعلات نعرلن نبی اسلام پرمای الله تعالی ته بد سر خفات حافی وي چفلی بني اورات بربند وي کپړی بني او غرلن نا سنت وي لاول بد سر سینا خو بالفرض کې اوسړه دمر زوره خیرت کې لګي دې ټول دنیا سونه او چاندی دا پورو دنیا د دې زمکې نعمتونه پیسې ټکي هر سره پیدا کی او دې سره دومره نورم را پیدا کی او الله تعالی ته فرمایي چې دا والا الله ته وایي چې دا والا الله فرمایي دا تني شي قبل دې سمره الله تعالی په دنیا کې د یو کلمې په برکت باندې الله تعالی نجات آسان کړې دې یو منټ پینې لګي 50 دیر سکند پینې لګي اول تک بیا دومره لوي تاوان ورکې نه دومره لوي تاوان قبولول نشي او الله فرمایي او بدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم خکاره بشدیتا من الله د جانب د الله نه ما عذاب لم يكونو چې نو د يحتسبون چې د اغه ګمانې کو علي خدا ګمان نو چې همیشه همیشه عذاب بینا کوي او دا ګمان چې دا بوت بېو سیو شپارس بکي او مونږ بچکي او دا پرشتي بې مونږ بچکي دا معبودان باطل بې دا شپارسونه بې او مونږ بچ الله فرمایي چې کوم عذاب کرش د دې ګمان هم نو خبر ناسا په پیدا بلا کیناست وبدا لهم اخکارا بشدیتا من الله د جانب د الله نه ما عذابون لم يكونو چینو دی په دنیا کې احتسبونه دا غي احتساب کو بلکې دی هولټه کومان د بل سکو چې زمونږ د پر بدای شه پارس بيدا بي هغه شزونه بني الټه بشي عذاب شي وبدلهم اخکر بشدی تعالی فرمایده تخفیف اخروی وډم بیا یاد کی دریم کی دریم کی وبدلهم اخکر بشدی سیئات ما کسبو سیئات ناکار شه ته ویل کی ناکار شه نه مراد نتایج د دې ګنده اعمالو دي سیئات ما کسبو ناکار نتایج د هغه اعمالو چې د دنیا کې دغه کسب کړو ناکار نتایج سری عذابونه دي نو دې وجه دې ما نام سکول شه وبدلهم خراب شدید سیئات ما کسبوا ناکر عقوبات ناکر سزاګان ناکر عذابونه ما د اغه عمل کسبو چې د دنیا کې کړو شرک کفر ناروا وحاق اور توبه شي نازل بشي بهم بدی باندې ما جزاء ما جزاء د اغه عمل جنا وحاق اور چا پیر بشي بهم د دینه ما عذاب کانو چودی به هغه پوری استهزئونه ټوکی به کولی نبی رسالت کم د عذاب را خبر ده تعالی مونږ باندې عذاب ای پوری به خنداګانې کولی ټوکی هغه شی به تیرا چا پیرش ورپسې آیات کې الله جل جلاله د دې انسان فطرت متلون مزاجی احسان پراموشی د انسان ناشکری او د انسان تکبر د شیزونه بیانې خبر ده تعالی الله پرمه انسان عجیب شه دی و اذا مسل انسان در هر کله جوړ سی کی انسان ته در اون سے تکلیف مرض شو تکلیف شو پریشانی شو غیر شو الله پرمه دعانا بیا مونږ ته چغوی مونږ را بلی مونږ ته چغوی مؤمن خو یو خدا مشرکان مم چې سمندر کی غیر شو دی به اخلاص او اخلاص نه کارواله بوتان به لړکلو اوس دا کار نه کیږي وچې کله به بوتان لړک لو الله ته به چې شروع کړې الله رحیم ذات ته سمندر نه بیره خپل او الله پرمای پلم مان جیناهم ال البر اذا هم یشركون چې موږ بیا راو چې تکړه بیا به شرک شو چې تم مروخ کله بیا به سګوله آ احسان بهیر نو مشرکان هم دا مزاج د انسان کافر خصوصا او نن سبا مؤمن کې هم دا خبر راغله او جګیرینو الله یې یادی خبر نه تعالی بیا سره کوي دعاګان هم کوي منځون هم کوي نفلون هم کوي چه فراخی پیراشی یا خدای ایر شی خبر دانتا لگا یا خدای سرا متلوین مزاجی شی احسان پراموشی شی نعمت تیر شی ناشکری شی تکبر اولوی پکی پیدا شی خبر دانتا رازی نالا پرمائی دعانا بیا منگرا بلی چکل گیر شی ضرر و تو سم ازا خوولناو نعمتن و اللہ پرمائی بیا پا اغا وقتی خوولناو چی ورکو منگا دتا نعمتا مننا نعمت دخپل جانب پورا دایات ستای انسان ته چې سشه ملاويږي د الله طرف ملاوي دا د الله په فیصله ملاوي دا زموږه عقیده ده چې کم کس ته کم شیر ورسېد مثلا دا سیزن والے دا دنه خطا کیدون کینو او چې کم ته اون رسېد هغه وت رسیدون کینو چې کم دا کیدنی سره مؤمن نه دي هغه ده دا صحابي دا عقیده تحویو کتاب ده دا هغه کې مستقله کیده ده وما اصابك لم يكن ليخطئ احاديث په دې باندې شته بیا در سګدي چې کم شیتا ترور رسیدا ده خطا کیدون کې نو او چې کم تا نه خطا شاتا تر رسیدون کې نوغه پس ځان مس وځو تقدیر کې د سلیلا سکون ورکي او چې کم سره پاکیده پوی نه نوغه جز ځان سوزي خبر ده انته لگا او چې کم تا نه در رسیدلې نوغه رسیدون کې نو خبر ده انته دا عقیده ده انسان ورکی الله الله چې ګيري کو روم بلی چې روم بلی نو الله وی به ته نعمت ورواړو نعمت ته ورکو خبر ده تعالی او چې نعمت ته ورکو نو الله پرمای قال دا انسان به خبره کوي دسو انما اوتیته علی علم دا شیخ ماته راکړې شوې ده علی علم زما د علم دوجنه ما د کاروباری علم ده د تجارت علم مې ده ما سره پوی ده سمجھدار زه پویګم دا زما د پوی دوجنه کما دا سنې وکړای شي ماته نه ملایوي الله وی وری کومنګا او بیا دې خبرې کې جدا زما د وجه زما د پوی د وجه زما د کاریګرې د وجه زه پویم خامخ نعمت الله ورکړې اوس احسان پراموشی ده ضرر هم تل لري کو غیر و انسان پریشانو کې تکلیفونو کې نعمت هم ورکړ په زید دې باندې چې د شکریا ادا کړې په زید دې باندې چې دب کې د الله احسان کړې په زید دې چې د الله چې کوم مصیبت لرکړو داګه شکریا کوم نعمت ورکړې داګه شکریا نو پځه د دې باندې د الله اغه نور کړی شی وینې ما ځان تمن سو کوي الټه ناشکری او تکبر کوي خبر ځنه د الله احسان یو کې احسان پراموشي کوي قال وایده انما اوتیت ولا علم عندي نه را کړ شو دا پوی د وجنه چې کوم خپل ځګه عندي دلته عندي نشته زما د پوی د وجنه خو ما سره پوی ده زه پوی ما کاریګری ما نو علم نه مراد نه علم دینی نه مراد علم دینی نه مراد د تجارت علم شو د ذمہ علم شو خبر ځنه نه دار پیشه چې کوم کوي کم باندې مالونه وغیرہ ملاویږي نعمتونه ملاویږي اغه علمونه دینه مراد الله فرمای بل هي فتنه بل هي فتنه الله فرمای دا کم شی چې مونږ ورکو دا ازمایش ده فتنه مراد فتنه دا مال خو مال له بذاتی هو مال له خدا د ته مونږ ورکو دا اوس ازمایش شو دا څه شو ازمایش شو اوس که چره دې د الله تعالی غ سخت را یاد کی چې مارا بل سخت والله رانه لری کړه بیا سره سنو والله رانه راکلو اوس د الله شکریا پکار د الله عبادت پنځه وخت موس د الله د احکامات او خیال چې الله احسان کو نو دې پزمائش کړه انسان څه شو کامیاب شو نعمت الله ورکو الله خوشاله شو بنده می الله خوشاله کو او بنده تم نعمت ملو شو نعمت به برقرار پات شي او نعمت په دې لپاره د عذاب ذریعہ نه ګرځي او کچره نن نعمت ملو شو الله پرمید ازمایش ته کچره ده کی د الله اطاعت رنه غه نعمت خو ملو شو اطاعت رنه د الله د حکم مطابق نه استعمالې د الله د احکامات او خیال نه ساتي الله ته نسبت نه کوي چې الله را کړ د خپل ځان ته نسبت کوي نو دا انسان ازمایش کې پیل شو خبر ده انده لګن دا د پر استدراج شو دا د پر د پتنی او د عذاب سبب شوه د نعمت ځکه د الله جل جلاله نه شکرې وکړه ولیکن اکثر الناس لا علمون الله پرمای اکثر خلک پر پتنه باندې پويګم بز خپل محض کړه د خپل نفس د طرفه غنی د سره بدی پوی کنه چې د ازمایش ته اوس دې کې زه سو کوم د نعمت تقاضه سره الله رانه تنګیل لري کړه پر اخیره اوس ته سکول په کار دي سني په کار اکثر خلک الله وي بدی نه پوی یو خبر دی چې ساته درس وسکو چې انسان بدا په سل څنګه کوي چې د نعمت مت ملو شو اوس دا ازمایش ته اوس دې کې زه پهل روان امدا د الله عذاب دی او کندا د الله نعمت ته او د الله زو خوخه مود د الله په مبه نه مره ونده په سل بسنګ کی دغه نعمت الله دواړو لور کی ہدایت ساده او د دې آسان مثال له قران کې مله ذکر کړی دي الله فرمایي یو قوم نه سميږي پیغمبرانو لې ګونه سميږي تنګي پیراولو پر اخي تنګي پیراولو مالی بیا نه سميږي الله به پرا کولاو کو فتحنا عليهم ابواب كل شيء د هر نعمت دروازې په کولاو کو حتا اذا فرحو هر کله چې د نعمت کې دي خوشاله شنو اخذناهم بعد د الله وینا صاحب راټینګ چې خغه خپل شي خنه پرمانی د الله شروع کې الله وی راټینګ او بل ځکه الله پرمای ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء او کم خلق چې ایمان او تقوا اختیار نو الله په ځمکه اسمانونو برکتونه پرانځي د عذاب په شکل کې الله دروازه کولاولي دروازه کولاولي وته ویلي اګه څنګه چې سړی مانګت ته دروازه کولاو کی او بهترین غوه وته کی دي ټماټر وته کی دي خوراک پکې واچي دروازه وته کولاو کی مانګت نه وځناوي کیندا خشه گیر شي او یو توتی خبر ده انده لګره هغه ته سړی کی نو چې کوم انسان نعمت ګوري چې سرکه شه دی ګناګار دی الله پیرا کول کله پوشا چې دا د الله عذاب دی لکه منګک مثال یوال څنګه چې منګک باندې مالک کول او کې خوشحالي کیوتا او چې کوم انسان کې طاعت ته د الله تابعداري ده د الله نه فرمانی نشته پوش چې الله د سره محبت ته او دې پدې کې کامیاب دی احسان پراموش نه دی دای علامت ته خجی فإذا كم ثاني ولو ان للذين ظلموا ما في الارض ولو ان كجرشي يقينن للذين اد پردا کسانو ظلموا یا بالفرض کې یقینن چرشي دا کسانو لپاره ولمو چې شرک کړه دې شد دې د پاره ما سو په الارض چې دې پزمکه کې جميعا ټول و مثله هو په مثل دې د دې عمره او د دې عمره معهود دې سره د دې سره وامثله او په مثل د دې باندې معهود دې سره یعنی نور شي نو لفظه د به پس دې په جوړ کې پاګې سره من سوء العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامت پرز د قیامت باندې نو ذاتي قبول نه شي وبدل او مظاهر بشدی تا من الله جانب د الله نه ما عذاب لم يكونوا جنودی يحتسبون چې دا ګمان یې ساتو بلکې دې خدا ګمان کو چې شفاعت په یوتان بدا کې وبدا لهم اخکار بشی دیتا سیئات ما کسبونا کارا زابون دا عمالو کسبو چی دی کڑیو وحاکو چاپیر بشی بهم دا دینا ما عذاب کانو بی استازیون چاگی پوری ٹوک مسلسل ٹوکی کولی فیضا پس پا وقت کی مسل انسانا چو رسی کی انسان تا ضرون سا تکلیب دعانا اللہ وی منگرا بلی ثم او بیاد دین رستو ایزا خولنا ہو اللہ وی چی منگور کدتا نعمتا مننا نعمت دخپل جانبنا نو قالا وای دا انسانو انما او تیتو یکنن دا صرف او صرف ما ترا کلیشوی دی من علا علم دا وجی دا علمنا زما دا پوینا یعنی دا وجی دا علمنا چی ما سر پوی دا بل هي فتنه تن الله فرمای بلکې دک نعمت چې د خو آزمائش ته بل هي بلکې دک نعمت چې د فتنه تن دا یو آزمائش ته سبب د آزمائش ته ولکن اکثرهم لیکن اکثر د خلکونه لا يعلمون ان پويږي د آزمائش باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبین والصلاه والسلام علی رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعین د سعادت پرات نصیب کله خیر برکت را نصیب یا الله کریم خدای ستاسو شکر را نصیب کتا ته توجه را نصیب هر وخت ته نو وخت را نصیب کستان ما شکرانا یا الله انا فرمانه نه یا الله غینه موږ سات استاد از ماشون موږ سات یا الله موږ که سي کامیاب وو الله دې کلام په برکت باندې زمونږ خاتمه په ایمان باندې زمونږ خاتمه په سلامتی باندې قبر ته مو سالم وو یا الله ستاسو مخ ته مو سلامتی او الله دې الله ته زمونږ راضي شکر الله دې نصیب وسو.